मधुरम स्वरूपम कर्मापिते च मधुरम मधुरा स्मृतिश्च बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमं परिभावयामि नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते। पेज 500 भाष्य पंक्ति 1 2 3 4 5 एतदुक्तं भवति, यही ना, एतदुक्तं भवति या एतेषां पुरुषाणां जगदेकदेशभूतानां कर्ता किमनेन विशेषणेन यस्य कृत्स्नमेव जगत् अविशेषितं करमेति वा शब्द एक देशावच्छिन्न कर्तृत्व व्यावृत्त्यर्थम यक तो जो एतद वा कहा था ना उसको लेकर कहते हैं। इस संदर्भ में यह कहा जाता है, यह तथ्य है जिसका प्रकाश किया जाता है, आदित्य मंडलांतर्गत चंद्र मंडलांतर्गत पुरुष जिसका कि वाल्मीकि ने ब्रह्म रूप में वर्णन किया, वह तो वे पुरुष तो पूर्ण संपूर्ण जो जगत है उसके एक देश में स्थित हैं, एक अंश मात्र हैं, क्योंकि यह जो जगत है इसमें अधिभूत भी है, अध्यात्म भी है, साथ ही साथ अधिदैव भी है, उससे अतीत जीव, उससे अतीत प्रकृति भी है, तो विशेष विशेष विभूतियों का अधिदैव के रूप में वर्णन किया। बल्कि इन्हीं को ब्रह्म समझता था। पहली बात यह है कि चंद्रमंडल में जो पुरुष है, आदित्य मंडल में जो पुरुष है, इस प्रकार से कह सकते हैं अग्निमंडल में जो पुरुष है, ये सब जिसके कार्य हैं, इन सब का जो कर्ता है उसी को ब्रह्म के रूप में ख्यापित किया बालाकी ने। लेकिन अजाब शत्रु ने बताया, तुम्हारी प्रतिज्ञा यह थी कि हम ब्रह्म का निरूपण आपके प्रति करेंगे। काशी नरेश थे उनके लिए भी जनक शब्द का प्रयोग किया गया है, वो ब्राह्मण कुछ अहंकारी था, वो आ गया, राजन तुम्हें मैं ब्रह्म का उपदेश करूँगा। उन्होंने कहा इससे बढ़िया क्या बात है, इस जनक की प्रसिद्धि दानदाता के रूप में है और श्रोता के रूप में भी है, लीजिए दान के रूप में इतनी गायें, क्योंकि आप सुनाने आए हैं, मैं श्रोता भी हूँ, बड़े चाव भाव से जो ब्राह्मण अधिकृत व्यक्ति मुझे उपदेश देते हैं सुनता हूँ, सुनने में भी आगे, दान देने में भी आगे, मेरी यही प्रसिद्धि है। आप भला ब्रह्म का उपदेश करने आए हैं, इस उपलक्ष्य में इतनी गायें ले लीजिए। यह प्रसंग बृहदारण्यक उपनिषद में भी है, कौशिकी ब्राह्मणोपनिषद में भी है। उसके बाद ब्राह्मण और फूल गए, उन्होंने ब्रह्म के नाम पर क्या कहा, चंद्रमंडल में आदित्य मंडल में जो पुरुष अर्थात इनका अधिदैविक स्वरूप जो देव पुरुष है, उनका जो कर्ता है वही ब्रह्म है। लेकिन वास्तव में ब्रह्म कौन है, जिसमें अधिभूत भी है, अध्यात्म भी है, अधिदैव भी है, उससे अतीत माया प्रकृति भी है, माया शक्ति भी है, माया अध्यक्षेण प्रकृति श्वेते सचराचरम हेतुना ने कौनते या जगत भी परिवर्तते। तो जगत के एक देश गिनी चुनी इकाई को लेकर ही कर्तृत्व का निरूपण किया, केवल अधिदैव का जो कर्ता होगा वो ब्रह्म कैसे होगा। वो तो पूरी सृष्टि का ही कर्ता है, पूरी सृष्टि उसका कर्म है। तो अजात शत्रु ने कहा, ब्राह्मण आपने ब्राह्मण ब्रह्म के रूप में जिसका उपदेश किया उसमें तो ब्रह्म का लक्षण चरितार्थ ही नहीं होता है, क्योंकि आपकी जानकारी यहीं तक है, अब आप मौन हो गए हैं, तो मुझसे ही आप ब्रह्म का उपदेश सुन लीजिए। क्योंकि क्षत्रिय अगर ब्राह्मण को उपदेश देते हैं तो छांदोग उपनिषद में आया है कि क्षत्रिय को दान देने का अधिकार है, ब्राह्मण को दान लेने का अधिकार है। और दूसरा नियम क्या है कि यह जो ज्ञान विज्ञान है, अध्यात्म विद्या है, तीसरा कोई इसका अधिकारी नहीं हो सकता है, या तो पुत्र या शिष्य इसके अधिकारी होते हैं। वो शिष्य भाव से प्रपन्न ना हो उसको यह विद्या नहीं देनी चाहिए, या तो पुत्र अधिकृत है गृहस्थ आश्रम की दृष्टि से, या शिष्य अधिकृत है, तीसरे को यह विद्या मिल नहीं सकती। अब इस नियम का पालन भी करना था, ऐसी स्थिति में क्या हुआ, ब्राह्मण लोग शास्त्र को जानने वाले थे, छांदोग की कथा है, तो ब्राह्मण लोगों ने कहा कि हम तो इस विद्या को जानते नहीं, आप उपदेश दीजिए। तो वहाँ पर हम शिष्य भाव से आपके पर समर्पित हुए हैं, भले ही आप क्षत्रिय हैं, समित पाणी होकर ब्राह्मण आए। लेकिन अब राजा ने सोचा, एक और वर्ण धर्म है, एक और विद्या के अधिकारी का प्रश्न है, दोनों में सामंजस्य होना चाहिए। भले ही ये ब्राह्मण हैं लेकिन जिस विद्या को नहीं जानते उस विद्या का उपदेश लेने मेरे पास आए हैं, और मेरे अलावा कोई आज मर्त्यलोक में इस विद्या को जानता नहीं, अगर कोई ब्राह्मण जानते होते तो उन्हीं के पास इनको भेज देते, जानकार ब्राह्मणों में इन्हीं की प्रसिद्धि है जो लोग आए हैं। तब क्या किया जाए, जब तक ये शिष्य भाव से प्रपन्न नहीं होंगे मैं उपदेश नहीं दे सकता, शास्त्र की मर्यादा, और क्षत्रिय होकर ब्राह्मण को उपदेश दूँ, गुरुत्व तो ब्राह्मण में जन्मजात है, अब दोनों में सामंजस्य कैसे हो, छांदोग्य में आया। तो राजा ने कहा, ठीक है, आपने मर्यादा का पालन किया कि समित प्राणी होकर शिष्य भाव से आप मेरे प्रति प्रपन्न हुए, लेकिन मैं मर्यादा का पालन करता हूँ कि आपको शिष्य बनाकर नहीं, दान के रूप में यह विद्या देता हूँ। तो दोनों पक्ष की रक्षा हो गई, शिष्य भाव से वो लोग प्रपन्न हुए और इन्होंने उनको पात्र समझकर, ब्राह्मण समझकर क्षत्रिय को दान देना चाहिए, ब्राह्मण दान देने लेने दोनों में अधिकृत हैं, क्षत्रिय दान देने में अधिकृत हैं लेने में नहीं, वैश्य दान देने में अधिकृत हैं लेने में नहीं। तो ब्राह्मणत्व की रक्षा भी हो गई और शिष्यत्व की बात भी बन गई। तो यहाँ भी अजात शत्रु ने सोचा होगा कि ब्राह्मण देवता हैं, शिष्य बना के तो क्या, उपहार के नाम पर, भले ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं आपका शिष्य हूँ, मौन हो गए, इनकी बोलती बंद हो गई, चलो हंस खेल के सही, इनको दान के रूप में ही यह विद्या दे दूँ। इस प्रकार से उन्होंने कहा, आपने जो उपदेश किया है वह तो जगत का एक अंश ही है, भगवान की विभूतियों में अधिदैव भी हैं, लेकिन उस अधिदैव का कर्ता ही ब्रह्म है ऐसा मानेंगे तो समग्र जगत का जो कर्ता है उसमें ब्रह्म का लक्षण चरितार्थ होता है, केवल अधिदैव का कर्ता या अमुक अद्भुत का कर्ता तो कोई विशेष चेतन भी हो सकता है। तो जिन चेतनों अधिदैव रूप जिन चेतनों का वर्णन किया, अधिदैव भगवान शंकराचार्य ने यह मर्यादा प्रस्थापित की है कि अधिभूत को जड़ माना, अध्यात्म को भी जड़ माना, अधिदैव से चेतन की गणना प्रारंभ की है। विषय करण सूर्य जीव समेता सकल एक ते एक सचेता, सबकर परम प्रकाशक जोई राम अनादि अवधपत सोई रामचरित मानस। विषय माने अद्भुत, शब्द स्पर्श रूप रस गंधादि इंद्रियों के विषय, ये तो जड़ हैं, ग्राह्य हैं, ग्राहक हैं ही नहीं, लेकिन इंद्रियों में ग्राहकता है, तो विषय की अपेक्षा इंद्रियों में चेतना शक्ति उद्दीप्त है, और इंद्रियों के प्रकाशक अधिदैव हैं। तो शंकराचार्य ने सोचा, विषय को तो चेतन मान नहीं सकते, करण को भी चेतन मानना उचित नहीं, प्रथम चेतन आरोह क्रम से विचार करें तो किसको मानना चाहिए? अधिदैव को, उसके बाद फिर जीव को, उसके बाद ईश्वर को, और अंत में परमात्मा जो लक्ष्यार्थ भूत हैं वही वास्तव में चेत धातु हैं। अन्यों में चेतनत्व की प्रसक्ति उन्हीं से होती है। तो अधिदैव मंडल के रूप में आदित्य मंडलांतर्गत पुरुष और चंद्र मंडलांतर्गत पुरुष का वर्णन किया गया। उसका कर्तृत्व जिसमें जाता है उसको कह दिया ब्रह्म। तब अजात शत्रु ने कहा, जिसको आपने ब्रह्म कहा उसमें तो ब्रह्म का समग्र लक्षण चरितार्थ नहीं होता, समग्र जगत ही जिसका कर्म है, उस कर्म का एक अंश ही अधिदैव है। ऐसी स्थिति में अधिदैव से भी जो अतीत है, माया है, प्रकृति है, वो भी जिसके द्वारा नियम्य है या जिससे अभिव्यक्त है वही परमात्मा है। इस प्रकार आपके द्वारा उपदिष्ट जो ब्रह्म है वो वास्तविक ब्रह्म नहीं है, अर्थात आदित्य मंडलांतर्गत चंद्र मंडलांतर्गत जो पुरुष है उसका कर्ता जो है उसमें ब्रह्म का पूर्ण लक्षण चरितार्थ नहीं होता। अतः वास्तव ब्रह्म कौन है? समग्र सृष्टि का जो कर्ता है, सृष्टि के अंतर्गत अधिदैव भी आ जाते हैं। या एतेषां पुरुषाणां जगत एक दिशा देशभूतानां कर्ता किमनेन विशेषणेन, इसे क्या सिद्ध हुआ? जो आपकी प्रतिज्ञा थी हम ब्रह्म का उपदेश करेंगे या करते हैं, तुम सुनो, मैं ब्रह्म का उपदेश करता हूँ तुम सुनो, उस प्रतिज्ञा की पूर्ति तो हुई नहीं, क्योंकि विशेष इकाई का ग्रहण कर लिया जो कि जगत का एक अंशी है। समग्र जगत का जो कर्ता है, समग्र जगत जिसका कर्म है वही तो ब्रह्म हो सकता है। आपको वास्तव ब्रह्म का विज्ञान नहीं है, लेकिन चूंकि आपने प्रतिज्ञा ब्रह्म के उपदेश की पूर्ति मैं करता हूँ आपकी ओर से, अर्थात आपको उपदेश देता हूँ कि वास्तव ब्रह्म कौन है। यस्य कृष्णमेव जगत अविशेषितम कर्मेति, जिसका संपूर्ण जगत अविशेषित माने केवल विशेष नहीं, सामान्य रूप से समग्र जगत जिसका कर्म है, तो समग्र जगत का जो कर्ता है अर्थात जगत ही क्रियते इति कर्म, इस व्युत्पत्ति के अनुसार, यौगिक व्युत्पत्ति के अनुसार समग्र जगत ही जिसका कर्म है वही परमात्मा है। खास किसी एक इकाई का नाम लेने से ब्रह्म की सिद्धि नहीं होती, अन्यों में भी कर्तृत्व प्रसक्त होता है। जैसे भामतिकार वाचस्पति मिश्र जी कहेंगे, आखिर आदित्य मंडलांतर्गत पुरुष हो या चंद्र मंडलांतर्गत पुरुष हो, ये तो अधिदैव हैं, उनका आदि भौतिक स्वरूप पिंडात्मक प्रकाशयुक्त चंद्र सूर्य है, उसके जो अभिमानी देवता हैं वे किसके कार्य हो सकते हैं? तो सर्वदेव घनात्मक, सर्वजीव घनात्मक, हिरण्य गर्भ रूप ब्रह्मा के, इन सब का करते तो प्राण में जाता है। प्राण का अर्थ वहाँ पर क्या होता है? प्राण का अर्थ यहाँ पर, क्योंकि आदित्य मंडलांतर्गत पुरुष, चंद्र मंडलांतर्गत पुरुष जिसका कर्म है, जिसका कार्य है, उसका कर्ता कौन है? प्राण, पूर्व पक्ष में प्राप्त हुआ। प्राण का अर्थ क्या करेंगे? अधिदैव चेतन होते हैं या प्राण चेतन होता है? तो प्राण की दृष्टि से विचार करेंगे तो प्राण का अर्थ संभल के करना पड़ेगा, तो हिरण्य गर्भात्मक प्राण माना, यहाँ प्राण का अर्थ हिरण्य गर्भात्मक माना कार्य ब्रह्म। उस कार्य ब्रह्म हिरण्य गर्भ का कार्य देवता हो सकते हैं, क्योंकि हिरण्य गर्भ में दो लक्षण आता है, सर्वदेव घनात्मक और सर्वजीव घनात्मक ब्रह्मा जी को माना गया। सभी देवताओं के कर्ता भी हैं और सभी जीवों के अभिव्यंजक भी हैं। क्या? सर्वजीवों के अभिव्यंजक व्यंजक हिरण्यगर्भ होते हैं और सर्वदेवताओं के अभिव्यंजक भी हिरण्यगर्भ होते हैं। दोनों प्रकार के चेतनों की अभिव्यक्ति जिस चेतन से होती है वह कार्य ब्रह्मरूप हिरण्यगर्भ है, जिसको प्राणात्मक कहा जाता है, लेकिन वह भी तो कार्य ही है। अर्थात ब्रह्मा भी कार्य कोटि के पदार्थ होने के कारण, जगत के एक अंश होने के कारण कर्म ही है। ब्रह्मा भी जिसके, प्राण भी जिसका कर्म है, उसमें ब्रह्म का लक्षण जाना चाहिए। केवल हिरण्य गर्भ में जो ब्रह्म का लक्षण जाएगा वो गौण होगा। हाँ, क्या श्रीमद् भागवत के तीसरे स्कंद से मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि हिरण्यगर्भ संवर्तताग्रे भूतस्य योनि का है ना, यानी हिरण्यगर्भ सबसे पहले कौन उत्पन्न हुए भगवान से, हिरण्यगर्भ ही, हिरण्यगर्भ संवर्तताग्रे अर्थात प्रथम विद्यमान था हिरण्यगर्भ ही। और तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, आदि कवि माने ब्रह्मा हिरण्यगर्भ को जिस अंतर्यामी परमात्मा ने मनसा, मनसैव हृदय माने मनसैव अपने संकल्प मात्र से वेद विज्ञान प्रेषित किया, उसका नाम क्या हुआ, हिरण्यगर्भ। हिरण्यगर्भ से ही अंत में कौन निकलेंगे, देवता भी निकलेंगे, जीव भी निकलेगा, क्योंकि मुख्य जीव कौन होंगे, हिरण्यगर्भ। मुख्य देवता कौन होंगे, मुख्य देवता हिरण्यगर्भ होंगे, उन्हीं से अन्य देवों की अभिव्यक्ति तत्त्व उपाधि को लेकर होगी, तत्त्व उपाधि को लेकर जीव की अभिव्यक्ति होगी। अब तारतम्य अगर बैठावेंगे तो अधिदैव मंडल, अधिदैव सूर्य का श्री विग्रह या देवता को विग्रहवती मानकर, विग्रहयुक्त मानकर है, संस्कृत में देवता स्त्रीलिंग है इस दृष्टि से, तो देव को तो क्या हुआ, जीव, एक कोई जीव ही तो, इसीलिए दूसरा अर्थ किया गया कि प्राण को नहीं तो जीव को मानिए कर्ता, पूर्व पक्ष दो हुआ ना, क्योंकि ये जो देवता होंगे, आखिर देवता कौन होंगे, देवता का मूल स्वरूप कौन होगा, जीव होगा। जीव ही ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्था मध्य तिष्ठन्ति राजसाः, जघन्य गुण वृत्तिस्थाधो गच्छन्ति तामसाः। जीव ही कर्मोपासना के समुचित अनुष्ठान के फलस्वरूप देव भावापन्न होता है, तो देव योनि भी है ना, तो 84 लक्ष योनियों को कौन प्राप्त करता है, जीव ना, तो देवताओं का भी मौलिक स्वरूप कौन है, जीव। जैसे हम मनुष्य के रूप में हैं, ऐसे कोई देवता के रूप में है, हमको अदिव्य शरीर प्राप्त है, उनको दिव्य शरीर प्राप्त है, लेकिन जो मनुष्य शरीर में है वो कौन है, जीव है। जो देवता के शरीर में वो है जीव, जो गंधर्व के शरीर में वो है जीव, जो वृक्षों के शरीर में है वो है जीव स्थावर, और जो चींटी के शरीर में है वो जीव। तो जीव ही तो अपने शुभाशुभ कर्मों के अनुसार 84 लक्ष योनियों को पाटे हुए है, इसलिए जीव में कर्तृत्व चला गया। उधर हिरण, उधर कहाँ चला गया, आज प्राण में कर्तृत्व चला गया। जब परिस्पंद रूप कर्म मानेंगे, कर्म का अर्थ परिस्पंद करेंगे, क्रिया करेंगे, प्रवृत्ति करेंगे, क्योंकि सत्व गुण प्रकाशात्मक होता है, रजोगुण उपष्टम्भात्मक होता है, तमोगुण अवष्टम्भात्मक होता है, अवष्टम माने निरोध, तमोगुण ये हमारे पूज्य गुरुदेव ने हमको याद करवाया, उन्हीं का दिया हुआ, उन्हीं का वाक्य है, तमोगुण अवष्टम्भात्मक होता है, रजोगुण उपष्टम्भात्मक प्रवृत्ति रूप, हलचल क्रिया रूप, असत्व गुण प्रकाशात्मक होता है, प्रकाश प्रवृत्ति निरोध तीन चीज है, प्रकाश सत्वगुण से, प्रवृत्ति रजोगुण से, निरोध तमोगुण से है। इसका अर्थ क्या हुआ, देवता के रूप में भी जीव ही, मनुष्य के रूप में भी जीव ही। तो फिर यह कहा गया कि प्राण तो वास्तव में जिस परिस्पंद में हेतु है, लेकिन मुख्य चेतनत्व तो प्राण में नहीं है, इसलिए प्राण को अगर हम प्राणमय कोष से विज्ञानमय कोष, मनोमय कोष, विज्ञानमय कोष को उत्कृष्ट माना गया, इधर कोष की दृष्टि से विचार करेंगे, मन और बुद्धि को एक जगह कर दीजिए, मन बुद्धि के योग से अभिव्यक्ति जीव की होती है, तो प्राण की अपेक्षा क्या कहेंगे, जीव का उत्कर्ष अधिक हो गया, क्योंकि जीव की अभिव्यक्ति अंतःकरण के द्वारा होती है मुख्य रूप से, तो जीव कर्ता हो गया इनका, जीव कर्ता हुआ तो प्राण कर्ता हुआ तो अंत में निष्कर्ष क्या निकला कि ईश्वर कर्ता नहीं हुआ। ईश्वर में कर्तृत्व तो तभी जाएगा जब अमुक अमुक घटक नहीं बल्कि संपूर्ण जगत सामान्य कार्य सामान्य को जगत माना जाए तब एक एक घटक का कर्तृत्व तो किसी अन्य में जा सकता है। जैसे भवन रूप जो घटक है एक यूनिट है एक इकाई है इसका कर्तृत्व तो जाएगा मिस्त्री आदि में। इसी प्रकार से मान लीजिए घट आदि का कर्तृत्व कुम्हार में चला जाएगा, पट आदि का कर्तृत्व गोविंद राष्ट्रपति में चला जाएगा। गोविंद का अर्थ जुलाहा होता तो गोविंद राष्ट्रपति में चला जाएगा उसका अर्थ। तो किसी को गोविंद ने बनाया किसी को कुम्हार ने बनाया। और उत्तर प्रदेश में कुम्हार को तो प्रजापति कहते हैं और उड़िया में तितली को, तितली होती है ना तितली को प्रजापति कहते हैं, उत्तर प्रदेश में कुम्हार को प्रजापति कहते हैं। गोविंद का अर्थ होता है संस्कृत की दृष्टि से जुलाहा। हम राष्ट्रपति की बात नहीं जानते वो उनकी जाति वो जाने। संस्कृत में गोविंद का अर्थ होता है जुलाहा, कुंभकार का अर्थ होता है कुम्हार हिंदी में। तो इसका अर्थ हुआ तत्त कार्य का कर्तृत्व तो किसी किसी अन्य में जाएगा। समग्र सृष्टि जो जिसका कर्म है उसका कर्तृत्व तो भी सर्वेश्वर परमात्मा में जा सकता है, वो भी मायोपाधिक, क्योंकि विशुद्ध जो चित धातु है उसमें कर्तृत्व तो नहीं है लेकिन मायोपाधिक में असंगता भी है और कर्तृत्व तो भी। यस्य कृत्स्नमेव जगत अविशेषितम कर्मेति, अविशेषित का अर्थ एक एक घटक की बात छोड़ दो पूरा नाम रूप सामान्य, नाम रूप सामान्य ही जिसका कर्म है, ऐसा नाम रूप सामान्य ही जिसका कर्म है। कर्म नाम रूप सामान्य ही जिसका कर्म है वो कौन होगा? परमात्मा परमेश्वर हैं। क्या कह रहे सर जड़ वस्तु क्या मानेंगे? क्या कह रहे पृथ्वी जड़ है या चेतन? चेतन भी है अधिदेव दृष्टि से चेतन है। वैसे भूत है पंचभूत जड़ है या चेतन? लो अरे आकाश जड़ है या चेतन? वायु जड़ है या चेतन? तेज जड़ है या चेतन? जल जड़ है या चेतन? पृथ्वी जड़ है या चेतन? पंचभूत जड़ है या चेतन? अभी संशय है? हाँ राम राम ठीक है। यह डालमा जड़ है या चेतन ये बताओ आप डालमा जड़ है या चेतन? अभी संदेह है। मांसाहारी जो होते हैं उनके लिए उत्तर देना बड़ा कठिन। क्या जो मांसाहारी होंगे वो तो चेतन को भी खा जाते हैं अपनी ओर से एक प्रकार से, तो उनके लिए डालमा और मछली में क्या कौन जड़ है कौन चेतन है कह पाना बड़ा कठिन होता है। वो तो चेतन बता रहे हैं डालमा। हाँ वही तो कह रहे हैं, इसीलिए हमने कहा था कि मांसाहारी के लिए अगर इनकी बात नहीं है ये कौन है ये नहीं मुझे मालूम, मांसाहारी जो कोई व्यक्ति होगा उसके लिए मछली और डालमा में क्या अंतर? मछली भी खाद्य है डालमा भी खाद्य है, तो उसके लिए जड़ चेतन का विभाग भोजन में करना बड़ा कठिन है। अब मछली ने जोर मार दिया संस्कार में तो डालमा चेतन और डालमा ने जोर मार दिया तो मछली जड़, यही बात है ना, क्योंकि उसका शरीर तो जड़ ही है। डालमा की बुद्धि तीव्र हो गई तो मछली जड़ है और मछली की बुद्धि तीव्र हो गई तो डालमा चेतन है। ये अरे पृथ्वी भी जड़ जल भी जड़ तेज भी जड़ वायु भी जड़ और आकाश भी जड़ ये सब हो गए। और इनके द्वारा जो शरीर हुए स्थावर प्राणी स्थावर स्थावर प्राणी कौन हो गए? तरुलता गुल्म इत्यादि ये सब 24 प्रकार के स्थावर प्राणी होते हैं। हमारा एक ग्रंथ है सनातन सार्वभौम सनातन सिद्धांत, उसमें हमने महाभारत के अनुसार लिखा है। गायत्री मंत्र में छंद की दृष्टि से 24 अक्षर हैं। पूरी सृष्टि गायत्री मंत्र की व्याख्या है या पूरी सृष्टि प्रणव की व्याख्या है। 24 प्रभेद वनस्पतियों के कैसे होते हैं वो सब हमने अपने ग्रंथों में लिखा है। अब चेतन कौन हो गए? स्थावर प्राणी उनकी अपेक्षा चेतन जंगम प्राणी, जंगम प्राणियों में भी चींटी भी चेतन और कौन सूर्य भी देवता के रूप में, चंद्रमा भी चेतन, चंद्रमंडल जर है लेकिन उसके अभिमानी देवता चेतन, पृथ्वी मंडल जर है लेकिन भूदेवी जब कहेंगे तो चेतन, आदित्य मंडल जर है लेकिन सूर्य वंश के प्रवर्तक जब कहेंगे, कुंती को जिनके अनुग्रह से कर्ण प्राप्त हुआ वो जब कहेंगे चेतन, आदि दैविक दृष्टि से पृथ्वी भी चेतन, जल भी चेतन, तेज भी चेतन, चेतन वायु भी चेतन, आकाश भी चेतन, लेकिन अधिदैव कोटि के चेतन। लेकिन पृथ्वी या चंद्रमा, चंद्रमा का शरीर या चंद्रदेव कौन बना, एक जीव विशेष। सूर्य देव कौन बना, एक जीव विशेष। तो अधिदैव की अपेक्षा जीव उन्नत। हम जो मनुष्य इत्यादि हैं हमारे लिए देवता आराध्य होते हैं लेकिन जीव से तो देवता अवर होते हैं। भगवान को ही जहाँ देव कहते हैं उनको छोड़कर, जितने देवता हैं जीव उनसे बड़ा है या देवता बड़े हैं जीव से? जीव बड़ा हुआ ना, क्योंकि जीव ही देवता बनता है, मनुष्य भी बनता है। और हम जब अपने को नराभिमानी मानते हैं, मनुष्य मानते हैं, तो हमसे देवता ऊंचा हुए क्योंकि हम पाप पुण्य के शुभाशुभ शुभाशुभ कर्म के फलस्वरूप मनुष्य शरीर को प्राप्त किए हुए हैं। और देवताओं का शरीर दिव्य सुख विपाकात्मक पुण्य सार सर्वस्व होता है। हमारे आराध्य कौन हैं? देवता। लेकिन देवता का स्थान तो जीव की अपेक्षा अवर ही है। तो प्राण को मान लो, प्राण में कहीं विश्वास ना हो कि जड़ता का भ्रम हो कि देवता का कारण प्राण कैसे हो सकता है। यद्यपि प्राण का अर्थ फिर उन्नत करना पड़ेगा, प्राण का अर्थ जब उन्नत करना पड़ेगा क्योंकि बृहदारण्यकादि उपनिषद के अनुसार एक देव कौन है, तो प्राण ही एक देव है। तो प्राण का अर्थ अगर वायु तत्व आध्यात्मिक वायु लेंगे या अधिदैविक वायु लेंगे तब क्या होगा, काम नहीं बनेगा। तब क्या मानना चाहिए, प्राण शब्द का अर्थ हम हिरण्यगर्भात्मक हिरण्यगर्भ है। इसीलिए भामतीकार ने लिखा, आगे पाठ में आएगा, हिरण्यगर्भ हिरण्यगर्भ संवर्तताग्रे, यहाँ जो हिरण्यगर्भ है उसी का नाम प्राण है। और इसको सिद्धांत में डालना होगा तो अव्याकृत का नाम प्राण है। लो जी, प्राण शब्द सब में चला जाता है। जैसे तात है संस्कृत का शब्द, बेटा के लिए भी तात, मित्र के लिए भी तात, पिता के लिए भी तात, तात कह सकते। तात जो है ऊपर नीचे मध्य तीनों संबंधों को द्योतित करता है। पिता को तात कहा वो भी ठीक, बेटे को तात कहा वो भी ठीक, सखा को तात कहा वो भी ठीक। तो तात शब्द जैसे चलता है ऐसे प्राण शब्द कहेंगे तो पंच प्राण के लिए भी प्राण शब्द का प्रयोग होता है। और हिरण्यगर्भ जो है कार्योपाधिक हिरण्यगर्भ, उसके लिए भी प्राण शब्द का प्रयोग होता है। अव्याकृत के लिए भी प्राण शब्द का प्रयोग होता है। प्राण बंधनम ही सौम्य मना है, जब यह वाक्य आया प्राण बंधनम ही सौम्य मना है, यहाँ प्राण का अर्थ परमात्मा, मन का अर्थ जीवात्मा। यह जो श्रुति है प्राण बंधनम ही सौम्य मना, तो भाष्यकार जैसे महापुरुष इसका अर्थ लगा सकते हैं, उन्होंने लगाया प्राण बंधनम ही सौम्य मना, यहाँ प्राण का अर्थ हो गया परमात्मा, मन का अर्थ हो गया, मन का अर्थ हो गया अंतःकरण, अंतःकरण जिसका भी व्यंजक संस्थान है वो हो गया जीव, जीवात्मा के लिए मन शब्द का प्रयोग हो गया और परमात्मा के लिए प्राण शब्द का प्रयोग हो गया प्रकरण के बल पर। तो जब पूर्व पक्ष में प्राण माना जाएगा हृदय मंडल का कारण, तब वह प्राण हिरण्यगर्भात्मक होगा। तो सर्वजीव घनात्मक भी, क्योंकि संभव प्रमाण होता है, हाथी के पाँव में सबका पाँव। ब्रह्मा जी की जो उपाधि है वो हम लोगों की उपाधि का मूल है। वहाँ से जैसे सूर्य से एक एक रश्मियाँ, अग्नि की एक एक चिंगारी, चंद्रमा से एक एक रश्मि की अभिव्यक्ति होती है ना, क्या अग्नि कुंड से एक एक अग्नि चिंगारियाँ ऊपर उठती हैं। तो महत्तत्व के अभिमानी चित धातु का नाम ब्रह्मा मानेंगे तो महत्तत्व से ही तो फिर क्या होगा अंत में, अहम तत्व की निष्पत्ति होगी, अहम तत्व से पंचभूतों की तन्मात्राओं की निष्पत्ति होगी, पंच तन्मात्राओं से पंच स्थूल भूतों की निष्पत्ति होगी, इन तन्मात्राओं से पंच स्थूल भूतों से सूक्ष्म और स्थूल शरीर की निष्पत्ति होगी, उसमें तादात्म्यापत्ति होगी, तब जीव संज्ञा हमारी होगी। तो महत्तत्व की अपेक्षा कितना आवर हमारा क्या सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर हो गया। अगर महाभारत की एक प्रक्रिया के अनुसार अहम तत्व में जो अभिमानी चेतन है उसका नाम ब्रह्मा मानते हैं, तब कार्योपाधिरायम जीवा की दृष्टि से महत्तत्व को भी मान सकते हैं, लेकिन संकर्षण इत्यादि को बीच में रखने के लिए वो जो पांचरात्र सिद्धांत है, पांचरात्र पर हमारा एक ग्रंथ है बहुत बढ़िया बहुत महत्वपूर्ण, महाभारत में पांचरात्र का वर्णन है, आपस में एक दो वचन टकराते हैं, उन सब की संगत लगाकर पांचरात्र पर हमारा कोई ग्रंथ है, यहाँ पांचरात्र सिद्धांत या क्या नाम है पता नहीं। तो ब्रह्मा जी की उपाधि विवक्षा वसात अगर अहम मानते हैं, उस अहम तत्व से ही तो सात्विक राजस तामस प्रभेद होंगे, सात्विक प्रभेद में देवता लोग आ जाएंगे, क्या राजस प्रभेद में कर्ण ग्राम आ जाएगा, तामस प्रभेद में क्या पंच तन्मात्राएँ पंचभूत ये सब आ जाएंगे। इसका मतलब क्या है, अहम समष्टि अहम में तादात्म्यपन्न चित धातु का नाम कदाचित हम ब्रह्मा मानते हैं तो उसी से तो फिर देवता की अभिव्यक्ति होगी या नहीं, सात्विक अहम से मन भी होगा और देवता भी होंगे दस इंद्रियों के, सात्विक अहम से ही देवता की अभिव्यक्ति होती है, राजस तामस अहम से ही प्राण की निष्पत्ति होती है, कर्मेंद्रियों की ज्ञानेन्द्रियों की तन्मात्राओं की और किसकी अभिव्यक्ति होती है पंचभूतों की। तो ब्रह्मा जी हम सब प्राणकार्ष ब्रह्मा जी करेंगे तो अधिदैव के भी नियामक और कर्ता ब्रह्मा हो जाएंगे या नहीं, लेकिन ब्रह्मा क्या चरम कारण होंगे या कार्य कोटि के होंगे, क्योंकि जब महत्तत्व या अहम तत्व भी कार्य है तो कार्योपाधिक हुए ईश्वर का लक्षण फिर ब्रह्मा जी में भी चरितार्थ नहीं हुआ। बहुत इसमें पंक्ति एक होती है, भाव उसमें बहुत होता है। वा शब्द एक देशावच्छिन्न कर्तृत्व व्यावृत्त्यर्थ है, वा एतत् कर्म का वा शब्द का अर्थ वहां पर क्या है, तुम्हारा जो पक्ष है उसका व्यावर्तन मैं करता हूँ, वा शब्द से आजाद शत्रु ने पूर्व पक्ष का व्यावर्तन कर दिया, तुम्हारे द्वारा मान्य जो अधिदेव उनका जो कर्ता प्राण, तो अधिदेव चूंकि एक घटक इकाई मात्र हैं विशेष हैं, जगत सामान्य का जो कर्ता है वही तो परमात्मा हो सकता है, एक घटक का कर्ता तो कोई अन्य हो सकता है, प्राण हो सकता है जीव हो सकता है, तो बलाकी के द्वारा जिसे कर्ता माना गया उसके व्यावर्तन निरसन या प्रतिषेध के लिए वा शब्द का प्रयोग किया गया। एक देश से अवच्छिन्न जो कर्तृत्व है उसके व्यावृत्ति के लिए है, एक देश माने समग्र सृष्टि का कोई एक घटक, समग्र सृष्टि का कोई अधिदैव घटक अध्यात्म घटक कोई कह दे अधिभूत घटक घटक कह दे, जिसने पृथ्वी की रचना की वो परमात्मा, एक घटक उसको भी लक्षण ले जाएंगे कि इसके बाद इसके बाद ये आया है ना भामतीकार ने कहा, यहाँ पर धारा ये एक घटक अधिदैव ले लिया, नहीं सामान्य घटक को लीजिए, सामान्य घटक माने पूरा जगत पूरी सृष्टि का जिसमें कर्तृत्व होगा वही वास्तव में परमात्मा होगा, नहीं तो जीव कर्ता बन बैठेगा साक्षात, कहीं जीव कर्ता बन बैठेगा कहीं पर प्राण ही कर्ता बन बैठेगा, कहीं प्राण और जीव का एकत्व भी हो जाएगा ऐसा। ये बालाकिना ब्रह्मत्वाभिमता पुरुषा कीर्तिता तेषाम अब्रह्मत्व व्याख्यानाय विशेषोपादानम्। अब कहते हैं बालाकिना बालाकी के द्वारा बालाकी बलाक बला पितृपरक नाम या मातृपरक नाम है, बलाका कह देंगे तब बालाकी मातृ के गर्भ से उत्पन्न, अब गोत्र का भी नाम दिया गया है, कौश कौशिक के ब्राह्मणों ने सर बृहदारण्यक में आज पढ़ रहा था इसको समझने के लिए, तो वहाँ पर गार्ग्य गोत्र है, गार्ग्य गोत्र का था, पिता के नाम पर बालाकी नाम पड़ गया, बालाका मानेंगे तो इस माँ का नाम भी हो सकता है, बालाक मान लेंगे पिता का नाम भी हो सकता है, और एक ऐसा नाम बताओ जो माता जो पति पत्नी दोनों का नाम एक ही हो, जरत्कारु। जरत्कारु ऋषि थे, उनकी पत्नी का नाम भी देवयोग से जरत्कारु ही थी। पति का जो नाम वही घर का, पत्नी का भी नाम, मायके का नाम जरत्कारु और देवयोग से उसका विवाह जो हुआ पति का नाम भी जरत्कारु। लो तो बालाकी ना ब्रह्मत्वाभिमता पुरुषा, बालाकी के द्वारा ब्रह्म के रूप में जो अभिमत पुरुष थे, पुरुषा यहाँ पुरुषा कह दिया, यहाँ पर लगता है कि उन पुरुषों के कर्ता को तो कर्ता मान ही लिया, लेकिन ब्रह्मत्वाभिमता पुरुषा कीर्तिता, इससे लगता है कि पुरुष में भी कर्तृत्व जाता है। वो कौन पुरुष? आदित्य मंडलांतर्गत, चंद्र मंडलांतर्गत, तब तो तीन हो जाएंगे। क्या प्राण को मान लें, कहीं जीव को मान लें, कहीं पुरुष को ही मान लें, तीनों को कर्ता मान के भी विचार चला है, लेकिन उन पुरुषों का कर्ता प्राण को मान लिया गया, उनसे भिन्न जीव को मान लिया गया, इस प्रकार से तेषाम अब्रह्मत्व ख्यापनाय विशेषोपादानम, उनके अब्रह्मत्व का ख्यापन करने के लिए, वो जो देववृंद हैं वो भी वास्तव में ब्रह्मा नहीं हो सकते, परमात्मा नहीं हो सकते, क्योंकि वो विशेष हैं, कार्य विशेष ही सब कार्यों का कर्ता कैसे हो सकता है, कार्य विशेष ही सब कार्यों का कर्ता कैसे हो सकता है, असंगत है। एवं ब्रह्म परिव्राजक न्यायेन, ब्राह्मण परिव्राजक न्यायेन सामान्य विशेषाभ्याम जगता कर्ता वेदितव्य तयोपदिश्यते, ब्राह्मणा भोजितव्या परिव्राजकाश्च, एक वाक्य है, ब्राह्मणा ब्राह्मणा भोजयितव्या और परिव्राजकाश्च, ब्राह्मण भोजन कराने योग्य हैं, निमंत्रण दीजिए और कराइए, साथ ही साथ कह दिया गया परिव्राजकों को भी, इसी का नाम शंकराचार्य ने लिखा ब्राह्मण परिव्राजक न्याय, 1000 न्याय, उसमें एक ब्राह्मण परिव्राजक न्याय भी है, हमारे पास कहीं पुस्तकालय में पुस्तक है जिसमें 1000 न्याय का वर्णन है, संस्कृत में 1000 न्याय में एक न्याय यह भी है ब्राह्मण परिव्राजक न्याय, हमने भी एक दो न्याय बनाया 1000 से अतिरिक्त, बट वृक्ष न्याय, मूल खत्म हो जाए तो अभी बट खत्म नहीं होता, ऊपर से आती है जटा, पृथ्वी से मिलकर के मूल बन जाती है, जैसे कलकत्ता में एक बट का वृक्ष है, मूल का पता ही नहीं लगता और बट पेड़ बना हुआ है, 1 किलोमीटर की परिधि में उसके, कलकत्ता में देखा है, देखना चाहिए, बहुत बढ़िया बट का वृक्ष, 1 किलोमीटर ऐसे, अक्षय बट उज्जैन में है, अंग्रेजों ने मुसलमानों ने जलाने का बहुत प्रयास किया, वो नष्ट नहीं हुआ, उसका नाम अक्षय बट, एक अक्षय बट यहाँ पर है प्रयाग में, एक अक्षय बट उज्जैन में है, लेकिन वो तो सार क्या निकला, ब्राह्मण भोजन कराने योग्य हैं, ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए, इसमें सामान्य का ग्रहण हो गया, तो ब्राह्मण सामान्य में सन्यासी आए या नहीं आए, आजकल नहीं आए, हृदय दुर्बल पड़ गया ना, तो ये मैंने यूँ कह दिया कि सामान्य से विशेष का ग्रहण हो ही गया, क्योंकि हाथी के पाँव में सबका पाँव, जब हमने कह दिया ब्राह्मण भोजन कराने योग्य हैं उनको भोजन कराओ, परिव्राजक का ग्रहण हो ही गया, कदाचित कोई उपेक्षा न कर दे कपड़ा को देख करके, तब कह दिया कि परिव्राजक और परिव्राजक तो सामान्य और विशेष दोनों का ग्रहण हो गया। इसी प्रकार सब दोनों को मिला के अर्थ कर लो, क्या एतत् कर्म, यह जगत जिसका कर्म है अर्थात कार्य है, कार्यात्मक प्रपंच, उधर से ले लिया तुमने वाला की जिसको कहा पुरुष को, आदित्य मंडलांतर्गत पुरुष और क्या चंद्र मंडलांतर्गत पुरुष, वो भी ब्राह्मण परिव्राजक न्याय से अब हम जगत के अंतर्गत विशेष को भी ले लेते हैं, क्योंकि सामान्य के अंतर्गत विशेष आ जाता है, विशेष के अंतर्गत सामान्य का समावेश, क्योंकि अल्प में अधिक का समावेश कठिन होता है, लेकिन अधिक में अल्प का समावेश संभव प्रमाण से हो जाता है। 5 रुपये में 100 रुपये का समावेश करना तो कठिन है, लेकिन 100 रुपये में 5 का, 10 का, 99 का सन्निवेश हो जाता है। तो ब्राह्मण परिव्राज का न्याय से सामान्य में विशेष का अंतर्भाव हो सकता है, और सामान्य सहित विशेष को हम भगवान का कार्य मान सकते हैं। तो दोनों तरह से सामंजस्य हो गया। एवं ब्राह्मण परिव्राज का न्याय न देखिए, मैं शास्त्र का अर्थ करता हूँ शास्त्र के ढंग से। मेरे पूज गुरुदेव जाट शरीर के थे ना, एक मस्त राम जी पंजाब के, महाराज के अनन्य आज्ञाकारी, महाराज कह दें कूद पड़ो तो कूद पड़े, पंजाब के थे, बहुत हृष्ट पुष्ट दिव्य महापुरुष थे, एक केवल लंगोटी पहनते थे और कुछ नहीं, और फर्स्ट क्लास का किराया लेते थे बुलाने वालों से, और बैठते थे बिना टिकट के, व्यसन था, एक कमंडल उसमें एक लंगोटी पहने, तो जितना भव्य गौर थे जाट शरीर, तो कोई उन दिन आस्तिकता भी थी, कोई कहता महाराज टिकट लेते पैसा लेते हो फर्स्ट क्लास के, मैं फर्स्ट क्लास का व्यक्ति हाँ चीटी पहता कहता महाराज टिकट दो, क्यों टिकट दूँ भाई, मैं फर्स्ट क्लास का आदमी हूँ, फर्स्ट क्लास में बैठ गए बिना टिकट के बैठना तो थर्ड में बैठते कम से कम, मैं फर्स्ट क्लास का आदमी हूँ तो फर्स्ट में नहीं बैठूँगा। और इतना भव्य थे, मोटे तागड़े कि उनको गरीब दरिद्र भिखमंगा कोई समय नहीं, वो चेला बन जाता था। हाँ महाराज कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक। उन दिनों ऐसा था, वो जो पैसा लाते थे उससे क्या करते थे, ब्राह्मणों को कथावाचक, व्याकरणाचार्य, साहित्याचार्य बनाते, वृंदावन में परमहंस आश्रम में रहते, हमको बहुत मानते थे, मन लार प्यार में। तो महाराज ने कभी नहीं उनको डांटा फटकारा। शास्त्र का प्रवचन करते समय हम कहेंगे ब्राह्मण संन्यास में अधिकृत हैं, अब कौन किस जाति के सन्यासी में पूछने जाऊँ, घृणा करूँ, यह मेरा व्यवहार नहीं। शास्त्र का, हमारे पूज गुरुदेव ने कहा अपने में भी कोई दोष हो तो शास्त्र का अर्थ करते समय उस दोष को बताओ मत, तो मुझमें यह दोष है तो शास्त्र का अर्थ में कटौती कर दो, ये नहीं, निष्पक्ष भाव से शास्त्र का अर्थ करना चाहिए। फिर तैतृय उपनिषद में क्या कह दिया आचार्य ने, तुम मेरे पास रहे हो विद्यार्थी को, मुझमें कोई त्रुटि भी सामर्थ्य की प्रगल्भता से त्रुटि तुम्हें दिख सकती है, सामर्थ्य के नहीं दोष को साई, अथवा संस्कारवश कोई त्रुटि हो सकती है, वो अनुकरण करने योग्य नहीं, मेरा भी जो कर्म स्तुत्य हो शास्त्र सम्मत हो मेरी चेष्टा वही अनुकरण करने योग्य है। इसका मतलब शास्त्र की रक्षा यूँ होती है, मुझमें भी कोई त्रुटि है तो इसका अर्थ ये नहीं कोई शास्त्र है, त्रुटि त्रुटि है, वो ग्रहण करने योग्य नहीं है, यह निष्पक्ष शास्त्र की व्याख्या निष्पक्ष ढंग से करो। अब सबको पूछते चलो किस जाति के आप सन्यासी हैं, ये गलत है, सन्यासी हैं उनके गुरु ने दिया, उनका हम अपमान क्यों करें, वेश का अपमान क्यों करें, हमारे लिए सब ब्रह्म हैं। लेकिन जब शास्त्र की व्याख्या करेंगे तो फिर कटौती नहीं होगी। तो ब्राह्मण परिव्राज का न्याय में सामान्य और विशेष दोनों का ग्रहण हो गया, यद्यपि सामान्य में ही विशेष का अंतर्भाव हो जाता है। विशेष में सामान्य की अनुगति होने पर भी सर्व सामान्य जो हैं घटक को ही पूर्ण कैसे मान लेंगे, घटक को ही पूर्ण कैसे मान लेंगे, घटक को पूर्ण तो नहीं मान सकते ना, इसलिए सामान्य में विशेष का अंतर्भाव हो गया। लेकिन कहीं कहीं सामान्य के साथ पृथक से विशेष का भी उल्लेख हो जाता है, जैसे ब्राह्मण परिव्राज का न्याय से। अब दोनों का सामंजस्य, जो विशेष रूप से कहा गया पुरुष कहे गए वो, और यह सामान्य रूप से जो जगत कहा गया वो, अर्थात दोनों का ही कर्तृत्व जिसमें है, सामान्य में ही विशेष का अंतर्भाव हो जाने पर भी। ओम पूर्णमदः, हाँ, तो तो एक पंक्ति रह गई, परमेश्वरश्च सर्वजगतः कर्ता सर्ववेदान् तेषु अवधारिता। सबका लबो लबाव सार ये है कि परमेश्वर ही जगत का कर्ता हो सकता है। समग्र उपनिषदों का उद्घोष एक स्वर से यही है। हाँ, आप एक भजन सुना दो, कल आप नहीं सुना पाई।